یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، کیا کوئی غیر سید کسی سیدہ سے شادی کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ کف تو نہیں ہے دونوں کا، لیکن سیدہ کا جو والی ہے وہ اجازت دے دے تو شادی کر سکتا ہے، انہیں جوڑ نہیں ہے دونوں کا، ہاشمی جو ہے وہ افضل ہے، سید سب سے افضل ہے، تو اب اگر والی اجازت دے دے تو غیر سید سے نکاح ہو جائے گا، یہ ہمارے علماء حضرات کا فتویٰ بہار شریعت وغیرہ سے یہی مستفاد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب. جی حضوری ارشاد فرمائیں کہ اگر شوہر نے ازرائے مذاق بیوی سے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں، بیوی نے کہا کیوں نہیں، کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ طلاق دے دوں، اس نے کہا کیوں نہیں، اب جب یہ جواب میں کہے گا کہ تجھے طلاق دے دی تب تو ہو جائے گی، مگر ابھی اس نے تو خالی اس کو سوال کیا نا، دے دو، اب یہ رک گیا، نہیں دیا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.